Que tal? Saudos dende a edición número 12 de A 80 vinilos por hora, aquí en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria de Ferrol. A semana pasada deixabamos o programa aproximadamente neste punto kilométrico. Principio y fin de Agrimesorca. Bueno, esto fue editado por Discos Radiativos Organizados, DRO, no ano 1982, y fue o primero single de este grupo Donostierra. Repetimos, Agrimesorca. A semana pasada comentamos un poquillo o anedotario, ¿no?, de este grupo, y ahora engadimos, bueno, pues que se venderon únicamente dous singles, este era o primeiro. A semana pasada ouvíamos tamén algo do segundo dos singles que editaron. Un ano despois en DRO, no 1983. Juegas al escondite, se preguntaban eles. Un disco coetáneo, pois, a El Acto, por exemplo, de Parálisis Permanente, que tamén se edita en 1982, e, por tanto, pois, un tipo de música bastante rarita para a época no Estado español, donde pois toda a movida aquela sinistra oscura de grupos como The Cure, Joy Division ou Siouxsie and the Banshees, pois todavía era un, como decimos, un rara avis por aquí. De feito, deste disco, deste primeiro single de Agri Mesorca, Principio e Fin, Dro, 1982, únicamente pois editaron 300 copias, o que convierte este single agora mesmo pois nunha codiciada pieza para todas e todos os coleccionistas que andedes por aí procurando nas feiras que caen de cando en vez nas vosas vilas e cidades malditas. Bueno, a historia realmente está, hai un interés da historia de todo eso que vos estamos a contar de Agri Mesorca, desta agrupazón de xente moi noviña no momento, 17 anos tiñan cando comenzaron co grupo, pois está no que logo desembocou. Xa avisamos a semana pasada que detrás deste grupo estaban xente como Juan José Mourlans aos teclados, Ignacio Valencia a voz e baixo, José Manuel Gandásegui a batería e mesmo un tal Nacho Goberna a guitarra e voces. E precisamente nos detemos aí, apuntamos na nosa libreta de deberes Nacho Goberna, porque precisamente Nacho Goberna vai ser o protagonista dos seguintes minutos aquí en 80 vinilos por hora en Radio Filispín. En 1985, Nacho Goberna reconsidera todo o que até aquel momento tiña pasado con Agri Mesorca e xunto con algún dos integrantes daquela formazón edita o primeiro single dun novo proxecto. Aquel novo proxecto se chamaría La Dama se Esconde. Buscándome bien, no podían encontrarme. Un caballo de juguete quiero ser. Es el sol de la mañana y que estoy bien, no lo sé. Déjame dormir que se atardecí. Muchos soldados y un fuerte también, 15 cajas, cartón, piel. Coge ese libro, lo tengo por ti, con sus tapas bordadas, oh sí. Déjame dormir que se atardecí. Suena por ti, mira al cuco durmiendo, sí. Todo lo olvidas, no entiendo por qué mi caballo se fue. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Bueno, pues esta peza levaba por título Un regalo y estaba comprendida no primeiro LP, realmente mini LP, de La dama se esconde, editado en 1985. Avestruces se titulaba aquel mini LP. Y tamén esta peza, que levaba o título de Un regalo, foi o primeiro single do grupo naquel mesmo ano. Unha carreira da Dama se esconde que se desenvolvería xusto despois da disolución de Agrimesorca e aproximadamente en canto pois aos proxectos discográficos entre o ano 1985 e 1993. Imos co segundo dos álbumes editados por La Dama se esconde, 1986, Armarios y camas. Esta peza que eliximos leva por título Un error de apreciación. Descifrar esa foto que escogí, una caja para ti, emborrón otro papel, haz la cama de una vez por todas, zapatillas que romper, quién sabe, un secreto que esconder, no me digas nada más, qué demonios hago aquí, no es tarde. Me trajiste ese balón que te pedí, un muñeco que cuidaras mojado el ascensor, y el azul es un color que me gusta contemplar, puede que hoy divague algo más. Balanceate otra vez como un barco de papel, y en la silla este señor no parece comprender. esconder y ese cuadro en la pared no está recto, puede ser un error de apreciación. Un error de apreciación. Bueno, esto estaba extraído do segundo álbum de La Dama se Esconde, Armarios y Camas, publicado en 1986. Unha cosa interesante é que estes dous primeiros discos de La Dama se Esconde, Avestruces, ese mini LP, e Armarios y Camas, están publicados por unha independente, por Drog Gasa. Pero xa no ano 1988... pegan un salto, o son do grupo cambia sustancialmente e o que producen é un dos álbumes pues, con ese impulso, digamos, dunha multinacional, Warner, pues, que os leva pues, o máis alto, non, das listas de éxitos, comezan a soar nas radios e nas salas de baile, bueno, nos pubs do momento dos 80. Editan naquel ano 1988 La Tierra de los Sueños con Warner, pero esa nova proxección discográfica con ese novo selo, con máis potencial para chegar a máis xente, non está exenta de cualidade e luminosidade, como por exemplo nesta peza titulada Cuatro Direcciones. cuatro direcciones. La dama se esconde, no seu terceiro álbum titulado La tierra de los sueños en 1987, unha vez que abandonan Dro e Gasa e graban con Warner, unha multinacional. Xa decíamos antes, todo elo non obsta pois para que segan tendo unha cualidade importante, un sonido luminosamente escuro, podríamos decir, e no disco, no CD recompilatorio donde estamos tirando todos estes temas que vos estamos a poñer, to que logo pues, daremos algúns datos, hai unha serie de notiñas así que anteceden a cada unha das pezas, ¿no? Por exemplo, esta que imos ouvir, tirada do mesmo álbum, repetimos, La tierra de los sueños, 1987, Warner, hai un testiño que acompaña a cada unha das pezas, a cada unha das letras das pezas, e, por exemplo, desta Nunca he entendido a las sirenas, comenta o seguinte Nacho Goberna. Tras el retorno de Agrimesorca a su estado natural de personaje literario, Nunca he entendido a las sirenas fue la primera canción de La Dama junto a Tío Vivo. La espera hasta 1987 para grabarla fue cosa de los duendes y de las gaviotas. Hoy la arena está mojada y el calor. Largas colas no escuchaste, soy mi voz. Es bonito ver el mar, son reflejos que atrapan. Poco a poco avanzo más y más. Es bonito ver el mar. nunca he entendido a las sirenas. Pois aí queda eso como un punto máis nesa semblanza que fixemos a La Dama se Esconde, ese grupo que repetimos, continuación dun proxecto minoritario así de culto chamado Agrimesorca en 1972, xa a partir do ano 85, pois con este novo proxecto Nacho Goberna e compaña La Dama se Esconde, e este disco do que víamos algunhas pezas se ha publicado nunha multinacional, o terceiro álbum da banda, e, como decía o propio Nacho, nas notas que hai neste CD recompilatorio, pois unha das primeiras pezas do grupo, de La Dama se Esconde, inda que tardou algúns anos en publicarse xa nese terceiro álbum. Este disco recompilatorio, en disco compacto, bueno, pois está titulado Lo mejor de La Dama se Esconde, antología completa, de aquí los singles, caras B's, rarezas y até un tema inédito, y fue publicado por Warner Music en 1999. Una cosa interesante que en este disco, pese a ser editado por Warner, pues están pezas dos primeros el discos de La Dama, que foron, como sabedes, publicados por Droegasa. Así que, bueno, se ve que aí xa teñen todos os dereitos toda esta xente de La Dama se Esconde. Estades na sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre de Ferrol, e imos a seguir volvendo ao inicio, aqueles momentos escuros da semana pasada con Alphaville, logo con Agrimesorca, a seguir un pouco a pista de outros grupos paralelos de todo isto que vos estamos a contar, de alguna maneira grupos emblemáticos do momento, de culto moitos eles, é dicir, que non trascenderon máis alá dunha certa xente que os adoraba, como por exemplo esta banda que respondía o nome de Décima Víctima. Que el mal tiempo vuelve, el aire frío y crudo barre hacia el sur, las olas de polvo y papeles, porque siempre el invierno refuerza con el viento la sensación de soledad. De Décima Víctima, extraído dun dos seus primeiros discos, exactamente do single Tan Lejos, editado en 1982 por Gasa Grabaciones Accidentais. Naquel disco pequeno, naquel EP, había tres cancións esta noviembre, el signo de la cruz y tan lejos. En el portal lafonoteca.net hay una amplia información de esta formación y en el apartado de comentarios de este disco de Tan Lejos, precisamente, Décima Víctima, este EP con tres canciones, cuando falan de esta peza, digo lo siguiente: una canción tocada por la gracia divina, na que nada sobra e nada falta, na que cada palabra é absolutamente precisa, cada nota e incluso cada desafino na voz, cantada dende un recuncho moi angosto e enredado de madreselvas vasculares que tan só impiden desde ese corazón torniqueteado exhalar esta canción, canción das relacións fracasadas, canción das relacións acabadas, canción das relacións marchitas, cancións das relacións sepultadas e, aínda así, suxeitas por un vaso apenas perceptível na súa sangría. Canción que, coa súa desnudez nas formas e precisión de cirursano, inspiraría, sen querelo, todo un estilo a xente como a Carlos Berlanga ou mesmo as Vainica Doble. Ouvimos esta impresionante peza, Tan Lejos, 1982, Décima Víctima. Fue tanto tiempo que los dos cansados de molestar decidimos vivir separados. Al principio lo más normal se convirtió en obsesión, descubriendo en qué había cambiado. Fue un error. 1982 a peza que daba título ao EP, Tan Lejos, Décima Víctima. Para falar de Décima Víctima, temos que entreternos un pouco ti e máis eu. Nos remontamos así a finais dos anos 70, a aquela banda chamada Caca Deluxe. Eles estaban ali, prácticamente entre bastidores e incluso facendo coros. Mais un día, Fernando Márquez, el Zurdo, un dos magos da música estatal dos 80, entregoulles unha carta a estes víctimas, a estas víctimas, donde lles daba un ultimátum. Venía a decir algo así como: os irmán se entrena ou eu. Así que unha vez fora xa de Caca Deluxe, estes irmán se entrena, estas víctimas, coñecen a un tal Poch, outro tipo perigoso que cos anos se coñecería mundialmente como a un dos artificieros da banda de Ribos Arias. Así, entre Poch e os irmáns Entrena, as víctimas, fundan unha banda que se chamarían Los Ejecutivos Agresivos. Unha vez finalizada esa aventura dos Ejecutivos Agresivos, surden das cinzas desta banda tres dos proxectos máis interesantes que deu o cenario estatal dos 80. Poch crea, como dicíamos, de Ribos Arias. Jaime Urrutia comeza as súas andanzas con Gabinete Caligari e Carlos Entrena con Décima Víctima. Imos ouvir a terceira das pezas que nos fican por escoitar. EP 1982, titulado Tan Lejos, a peza que vimos leva o título de El Signo de la Cruz. Es algo grande, hablaba en serio, lo que te ha dicho hoy lo he visto y es verdad. Estás sentado, ya casi sin más, le han mancado la piel, formando una señal. Llevar el signo de la cruz, saber que hay otro mundo en su interior. Estás sentado, que hablan de salvación y le prometen paz. Piensa en la gloria y la vida eterna, en la reencarnación de un mundo posterior. Llevar el signo de la cruz, saber que hay otro. Signo de la Cruz, unha canción que xunto a Noviembre e Tan Lejos, que precisamente daba título a ese single, pois conformaban este vinilo editado por Gasa en 1982. Nese mesmo ano, no ano 1982, Décima Víctima en Gasa, en Grabaciones Accidentales, publican o seu primeiro longa durazón. Nese disco había 12 pezas, imos a poñervos esta que leva por título Escombros de un triunfo. Escombros de un triunfo, unha peza que estaba dentro do primeiro álbum de Décima Víctima, o primeiro longa durazón, editado 1982 por Grabaciones Accidentales, Gasa. Mentres ladran os cans, que há por aquí o carón do estudio Pequeno Monstro, imos lervos algunha cousinha, algunha crítica, algún comentario que ven aquí nesta página recorrente donde a Sasa en a 80 vinilos por hora, que é o programa que estás a ouvir aquí en Radio Filispín, lafonoteca.net. O respecto deste primeiro disco se comenta o que segue. La banda, traducimos, a banda era tan perezosa, tan preguizosa a hora de dar concertos como prolífica no estudio. E é que este LP sería o terceiro traballo editado pola formación en 1982, logo daqueles dous singles anteriores. Un disco denso con cancións inmensas que, sen lugar a dúbidas, non hai que pasar por alto. As boas o son demasiado e as letras non teñen parangón. Ben, como estades a ouvir, sons moi, moi cercanos probablemente á banda Joy Division. Esa banda que logo vería nacer tamén amásicamente outra banda moi moi luminosa, ao menos a partir do seu terceiro álbum, como foi New Order. Imos a ouvir unha peza máis deste primeiro álbum de la banda Décima Víctima. Eliximos esta que leva por título Desde el Acantilado. Thank you. de El Acantilado, extraído do primeiro álbum de Décima Víctima en 1982, editado por Casa. Bueno, o álbum se chamaba tal cual o grupo, era homónimo. Imos con outra das pezas desta banda e do seu primeiro disco. Bueno, a banda, por certo, estaba formada por Carlos Entrena, o xa nomeado aquí, José Brena e dous irmáns suecos, Lars Mertanen e Per Mertanen. Bueno, pois, para un pouco así que fique a homenaxe a esta banda, que por suposto xa está desaparecida en combate, podríamos decir, despois de la derrota. Bueno, seguides aquí na sintonía de Radio Filispín, no programa A 80 Vinilos por Hora, na súa duodécima edición. Xa sabedes que para contactar co programa podedes escribir a 80 vinilos con letra @gmail.com, que todos os programas, ademais de emitirse nesta radio libre e comunitaria, se poden escoitar vía podcast en www.pequenosmonstros.blogspot.com e tamén na páxina de Radio Filispín do colectivo OPAI, www.opaii.blogspot.com. Bueno, imos con esta outra peza máis que leva por título Detrás de la mirada. detrás de la mirada. Décima víctima. Y bueno, así rematamos esta pequeña semblanza, este pequeño repaso a este grupazo dos anos 80. Xa sabemos que a veces vos pedimos tamén que contextualicedes esto no ano da súa invención, ¿no? 1982, imaginadevos, aí atrás, moi, moi atrás, donde estas músicas eran moi, moi minoritarias e as influencias eran moi fresquiñas. Estamos falando de grupos como Joy Division, Siouxsie and the Banshees, e xente que realmente non soaba pola radio e cusos discos chegaban aquí de maneira moi incipiente, pues, posteriormente con selos como Novos Medios, que se adicou a traer aquí, a importar todas esas produzóns que estaban a pasar no Reino Unido e que, bueno, algúns como, por exemplo, Eduardo Benavente de Parálisis Permanente, pues, se encargaban tamén de transmitir logo das súas viaxes intergalácticas ou máis aló na procura de frescura e novidade. Todos estes temas que os ouvimos, se ven, por suposto, podedes atopalos nesas ferias de coleccionismo nos seus respectivos e primisenios e orixinais discos en vinilo, a un precio, por suposto, tamén de altura. Son discos moi, moi cotizados estes nesas feiras de coleccionismo. Bueno, pois aquí os extraímos dun CD recompilatorio que vos animamos a procurar por aí, se estades interesadas. É unha producción de Oselo Dro, de Gaza tamén, 1994, editado en disco compacto, unha recompilación titulada Resumen, cun diseño gráfico moi sobrio, moi, moi guai, e no interior, bueno, un montón de pezas, 17 temas, digitalizadas, e no interior do libriño, do breve libriño, hai que decirlo tamén, hai unha reseña de Yvonne E. Raskin. Yvonne E. Raskin, bueno, pois é un dos integrantes de Le Mans, e, bueno, entre outras cosas, produxo aí atrás junto a Javier Corcovado o primeiro álbum de Anadem, bueno, para situarvos un poquinho así, e di o seguinte ao respecto de Décima Víctima. Décima Víctima foi un grupo de corta vida e unha das mellores cousas que deu o pop español dos primeiros 80. Non é que esta opinión fora unánime. A verdade é que nunca se lles prestou demasiada atención e tras a súa separación foron esquecidos casi por completo. Despois de todo, pode que non fora un grupo sin selo de querer. Eran moi propensos ao anonimato. Apenas lembro fotos súas. E tiñan detalles tan pouco convencionais como un cantante que pasaba grande parte das súas actuacións sentado nunha cadeira. Por algunha razón, o público tende a sentirse incómodo ante estas cousas. Eles coñeceron mellor que ninguén ese rexeitamento. Pero o máis importante son as cancións. Décima Víctima gravaron un bom feixe de cancións clásicas desde os tics sinistros dos seus primeiros singles a tía incrível madurez acadada en Un Hombre Solo, o seu segundo LP. Cancións que trataban temas de soledade e de separación cunha melancolía e serenidade pouco frecuentes. Descubrilos por primeira vez debe ser tan agradável como o é voltalos a escuitar tantos años despois. Ninguén debería perderse esta ocasión. Bueno, pues esas eran as verbas de Yvonne E. Raskin no 94, cando se reeditaron todas estas pezas, moitas das pezas de Décima Víctima xa en disco compacto. Pues nada, rematamos aquí o noso programa, non sin antes lembrarvos que isto foi a 80 vinilos por hora en Radio Flispín, e que a seguinte semana, nesta mesma sintonía e esta mesma hora, estaremos de novo aquí. Na selección musical, comentarios e control de son, axudado nos comentarios, por suposto, por páxinas como lafonoteca.net, estivo o pequeno monstruo. Oitenta Vinilos é un programa de música dos 80 e de algún outro planeta máis cercano á nosa galaxia. Oitenta Vinilos non é unha laranxada, pero refrescamente dos meus pequenos monstruos a unha velocidade media de 80 vinilos por hora. Punta Vinilos non se responsabiliza dos cortes que poden ocasionarse aos seus pacientes ouvintes nas venas ardientes durante a súa audición. Absténganse, televidentes. En definitiva, benvidos a 80 vinilos. Estades todas e todos atrapados. Tinta Vinilos, é un programa da productora Imaxinaria Divertimento para esta radio.